Takva, Allah'ın haşyetiyle ürperen kulun kalbine doğan korku, tazim ve saygıdır. Allah korkusu imanın eseridir. Kul, imanın nispetinde Allah'tan korkar. Korkusu nispetinde Hakk'ın emirlerine sarılır, yasakladıklarından sakınır. Takva ehli olan kimse, Allah'ın sınırlarını korur, haddi aşmaktan, ölçüyü bozmaktan imtina eder. Bir gönül sultanı da takva sahiplerinin tertemiz kalplerine işaret ederek şöyle buyurur. Takva, kulun kalbinde gizlediği bütün halleri bir tepsiye koyup halk içinde mahcup olmadan dolaşabilmesidir. Allah'ın selamı ve rahmeti takva sahiplerinin üzerine olsun. Sadr-ı Cemil Mürselin sensin ya Resulallah. Bedri Eflaki Yakin sensin ya Resulallah. Açar sırrı tefridi, bulan sırrı tefridi. Hüdayinin ümidi sensin ya Resulallah. Efendim Üsküdar'dayız, İstanbul'da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin huzurundayız. Yine bir Ashab'a Selam Olsun programıyla karşınızdayız. Allahü Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Yine bu güzel mekanda kıymetli bir hocamızla beraber konumuz takva. Takvayı hem kelime olarak hem de kavram olarak ne demek olduğunu işleyeceğiz. Aynı zamanda bir sahabe efendimizin inşallah onun takvasını sizlere anlatmaya gayret edeceğiz efendim programımıza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim kendi deyimimizde günahtan kaçınma ve bilgi stoklamaya biz takva deriz. Yani bu ilmi konularda bilgili olmaya biz takva deriz. Takva İslam'ın bir şiarıdır yani. Takvasız Müslüman olmaz yani. Takva Allah'a yakınlık demek, teslimiyet demek, Allah'ın emir ve yasaklarına hakkıyla uymak demek. Takva insanın yaşam tarzı, İslami yönden kendini bir şekilde Allah'a yönelmesi. İnsanlara iyi davranmak, insanlara karşı hoşgörülü olmak. Zaten dinimizce de bunu gerektirir, insanlara karşı hoşgörü ve sevgi. Bu olay sadece insanlara değil. Takva sadece bana göre hani Allah'ın yarattığı her şeye saygı duymaktır. Efendim sizlerden gelen cevaplar eşliğinde ben kıymetli hocama da sormak istiyorum. Mehmet hocam, takva kelime anlamı olarak ne demektir? Efendim takva kelime olarak sakınmak manasına geliyor da terim anlamını ifade etmek için ben Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın tarifiyle tarif edeyim takvayı. Hazreti Ömer'e bir gün bir zat geldi ve kendisine sordu. Ya emir el müminin takva nedir diye. Aynen sizin sorduğunuz soruyu sordu. Hazreti Ömer bu soruya soruyla karşılık verdi. Şöyle sordu. Sen hiç dikenli yolda yürüdün mü? Dedi. Zat yürüdüm dedi. Nasıl yürüdün yürürken diye sordu. İşte ayağıma diken batmasın diye bastığım yere çok dikkat ediyordum. Eteğime, paçama bir diken çalı takılmasın, yırtılmasın diye sağa sola dikenlere hiç değmeden yürüdüm diyor. Ha işte takva budur dedi Hazreti Ömer. Dünya hayatını yaşarken, dünya hayatında hayatı devam ettirirken bastığı yere dikkat etmek. Yürüdüğü yolda sağına soluna bakarak yürümek. Yani haramlara bulaşmadan yaşamak. Haramlara hiç bulaşmadan yaşamak. Allah-u Teala'nın çizdiği helal sınırları içerisinde hayatı devam ettirmek. Ve dine aykırı olan bütün her şeyden uzak durmak. Evet. Takva budur hocam, diye evet. Hazreti Ömer bu şekilde tarif etti takvayı. Daha derinlemesine de işleyelim hocam kavramımızı. Ama biz kıymetli izleyenlerimize takva denilince aklımıza kim geliyor diye sorduk. Bakalım onlar ne cevap vermişler. Ardından tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Allah'ın emir ve yasaklarına uyan bilgili şahıssa biz takva deriz. Yani biz bunu takva dediğimiz zaman aklımıza gelecek ilk insanlardan biri budur. Yani bu özelliklere sahip olan insanlardır. Takva deyince benim aklıma annem ve babam gelir. Takva yani ilim sahibi, Allah'a inanmış, Allah'ı bilen insanlar gelir. Hazreti Osman aklıma geliyor sahabelerden. Hazreti Ömer aklımıza geliyor. Birçok büyüğümüz var. Şerafettin Kalay Hoca geliyor. İslam büyükleri gelir. Takva deyince aklıma açıkçası şahsiyet değil de kurallar geliyor benim aklıma. Yani yapılması gereken ve yapılmaması gereken şeyler geliyor aklıma. Hani kafamda bir şahsiyet gelmiyor açıkçası. Takva deyince Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Yani onun yaptıklarıyla beraber takvayı örnek alabiliriz. Efendim kaldığımız yerden devam edelim kıymetli hocamla birlikte. Hocam daha derin manasıyla takvayı biraz daha konuşalım isterim. Takva daha derin anlamda hem kavram olarak ne ifade ediyor? Az önce Hazreti Ömer'in tarifiyle takvayı açıkladık. Ne anlama geldiğini de Hazreti Ömer gayet güzel bir şekilde ifade etmiş. Yalnız burada bir noktaya işaret etmek gerekiyor. Biz de özellikle Türk milletinde bu böyle. Takva dendiği zaman genelde çokça ibadet eden, çokça zikirle meşgul eden meşgul olan kimseler anlaşılıyor. Yani çok ibadet etmek, çok zikir etmek, tesbihatla meşgul olmak, takva sahibi olmak gibi düşünülüyor, anlaşılıyor. Halbuki bunlar takvanın sadece bir kısmıdır, birkaç başlığıdır. Asıl İslam'da takva dendiği zaman her şey girer bunun içerisine. Özellikle mesela insan ticaret yapıyorsa teraziyi doğru tutacak. Bu takvadır, takvanın gereğidir. Helalinden kazanacak. Helal yerde harcayacak. Bu takvanın gereğidir. Konuşurken doğru konuşacak. Söz verdiği zaman sözünde duracak. Haksızlık yapmayacak. Yalan söylemeyecek. Bütün bunların hepsi takvanın birer parçasıdır. Yani bunu sadece zikir etmek, tesbih etmek, nafile namaz kılmak gibi düşünmek isabetli değil, doğru değil. Bizde biraz böyle bir anlayış var. Bunu düzeltmek gerekiyor. Lazım, evet. Yani haramlar, helaller, ahlaki kurallar, bütün bunların hepsini hayatta tatbik etmek takvanın gereğidir. Bunları yaptığı zaman insan ancak takva sahibi oluyor. Yoksa sadece çok tesbih çekmek, çok ibadet etmek bunun için yeterli değil yani. Tabii. Hocam bir de takva deyince kimler aklımıza gelmeli diye biz sorduk kıymetli izleyicilerimize. Onlar söylediler tabii kendi düşüncelerini ifade ettiler. Tabii biz şimdi soralım sizlere. Takva deyince Ashab-ı Selam Olsun programında tabii ilk önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabiler aklımıza geliyor. Mutlaka. Sizler neler söylemek istersiniz bu konuda? Sonra Ebu Zer Gıfari Hazretlerine geçelim. Aslında geçmişten günümüze İslam tarihinde Müslümanlar arasında gerçekten takvada örnek olacak çok şahsiyet var. Çok kimseden bahsetmek mümkün. Bunları burada tek tek isim olarak sıralamak mümkün olmayabilir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra özellikle sahabe-i kiram arasında takvada ön plana çıkan çok önemli isimler var. Yani gerçekten dini yaşantısında hassas davranan, ibadetlerinde hassas davranan, konuşmalarında hassas davranan, ticaretinde hassas davranan sahabiler var. Tabii hepsi aynı mertebede midir? Aynı mertebede değildir. Yani bir kısmı hassasiyetin zirvesinde, bir kısmı biraz daha aşağıda ama hepsi özellikle haram helaller konusunda dinin esasları, prensiplerini uygulama, ahlaki kuralları hayatta tatbik etme konusunda hepsinin kendine göre çok önemli hassasiyetleri var. Biz bunların başında mesela yani ilk akla gelen meşhur sahabiler var. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi sahabileri, Hazreti Ali gibi sahabileri hemen hatırda tutmamız gerekiyor. Bunlar zaten takvanın zirvesi kimseler. Başka sahabilerin isimlerini de söylemek mümkün. Ama mesela takvada ön plana çıkan önemli şahsiyetlerden biri Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'tır. Hem yaşantısı, hem ibadeti, hem kişiliği, hem şahsiyetiyle gerçekten takvada numune bir sahabidir. Örnek olarak alınması gereken bir sahabidir. Evet, isterseniz hocam yavaş yavaş tanımaya başlayalım. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh kimdir? Nasıl Müslüman oldu? O Asr-ı Saadet'teki o Peygamber Efendimizle olan ilişkisinden de bahsetmenizi istiyoruz hocam. Buyursunlar. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh Peygamber Efendimize peygamberliğin gelişinden 20 sene kadar önce dünyaya geldi. Yani bunu peygamberlik 610 miladi yılında gelmişse 590 miladi yılında yıllarında doğduğunu söyleyebiliriz. Müslüman olduğu zaman 20'li yaşlardaydı. Mekke ile Medine arasında Kızıldeniz kıyılarına yakın bir yerde Gıfar kabilesi yaşıyor. Ebu Zer el-Gıfari diye meşhurdur zaten. Gıfari demek gıfarlı demektir. Gıfar kabilesinden Ebu Zer demektir. Orada onun kabilesi. Orada kabilesi içerisinde dünyaya geldi. Ve orada yetişti, büyüdü. Gençlik hayatı da hepsi orada geçti. Gençlik hayatı yani 20'li yaşlara kadarki hayatı çok mazbut değil. Gıfar kabilesi o dönemde yani İslam öncesi dönemde biraz böyle yol kesicilikle, baskınlarla, özellikle ticaret kervanlarına yaptığı baskınlarla meşhur bir kabile. Orası yol güzergahıydı. Mekke'den kalkan ticaret kervanları Şam'a oradan geçiyordu. Onların topraklarından geçiyordu. Yemen'den kalkan ticaret kervanları oradan Şam'a doğru gidiyordu. Tabii buradan geçen kervanlara saldırıyorlardı bunlar. Ve mallarını ele geçiriyor, alıyorlardı. Kabile bu yönüyle meşhur. Ebu Zer el-Gıfari de gençlik hayatında kabilenin bir ferdi olarak bu tür şeylerle uğraştı. Ancak 17-18 yaşlarına geldikten sonra yani Müslüman olmasından 2-3 sene kadar önce bütün bu işleri terk etti. Mekke'de hanifler var. Hanifler demek tek Allah'a inanan kimseler demek. Meşhur hanifler var. Bunlarla Peygamber Efendimiz de yakın alaka içerisinde olmuştur. Bu haniflerle irtibat kurdu ve bu haniflerden etkilenerek bütün bu işleri bıraktı. Tek Allah'a inanmaya başladı, Allah'a ibadet etmeye başladı. Kendince tabii kabilesi içerisinde. Sonra Efendimiz'e peygamberlik geldi. Peygamber Efendimiz'in Mekke'de İslam'a davet ettiğini duyduktan sonra hemen kalktı. Mekke'ye gitti ve Hazreti Peygamber'le görüşmek için, onun hakkında bilgi edinmek için Mekke'ye geldi. Hazreti Peygamber'le karşılaştı. Ancak karşılaşması çok doğal bir karşılaşma değil. Biliyorsunuz İslam'ın geldiği ilk günlerde, ilk anlarda bu bir müddet devam etmiştir. Peygamber Efendimiz gizli olarak İslam'a davet etmiştir. Yani kendini belli etmiyordu. Müslüman olanlara da kendilerini gizlemelerini söylüyordu. Çünkü müşrikler yani çok aşırı şiddet uygulayabilirlerdi. Kendi inançlarına, putlarına vesaire karşı çıkan yeni bir inanç olduğu için İslamiyet. Hazreti Peygamber'e Ebu Zer'in ulaşması bir zaman aldı. Birkaç gün dolaştı oralarda. Ve sonunda bir yol buldu, Hazreti Peygamber'le görüştü. Peygamber Efendimiz onun Gıfar kabilesinin geldiğini duyduktan sonra, Gıfar kabilesi çölde bir kabile, Mekke'nin dışında, duyduktan sonra hayret etti. Çok da sevindi. Yani bir bedevinin çölden çıkıp gelip Müslüman olması bir ayrı bir şey yani. Çünkü İslamiyet sadece Mekke'de duyulmuş, biliniyor ve Mekke'de bazı kimseler Müslüman olmuş. Hatta ilk Müslümanlardandır Ebu Zer el-Gıfari. Yani ilk ona giren bir sahabidir. İslam'a giren ilk 10 kimse arasında ismi zikredilebilir. Dolayısıyla yani Peygamber Efendimiz bundan çok memnun kalmıştır. Tabii Müslüman olduktan sonra Hazreti Peygamber ona kendisini kimseye açmamasını söyledi. Ama o oradan Peygamber Efendimiz'in yanından ayrılır ayrılmaz doğruca Kabe'nin yanına gitti. Çıktı taşın üzerine ve putların önünde Mekkelilere ben tek Allah'a inanıyorum. Bu putlara da iman etmiyorum. Ne büyük cesaret. Dedi diye böyle bir şey yaptı. Yani yüksek sesle bağırdı. Hepsi de orada meydanda tabii Mekkeliler. Darun Nedve'nin önü. Onların devlet toplantılarını yaptıkları yer yani. Öyle. Tabii Mekkeliler bunu duyunca hemen üzerine çullandılar. İyi bir dövdüler. Yani bunu öyle ifade edelim. İyi bir dövdüler. Hatta kitaplarda anlatılırken aynen kırmızı boya küpüne batırılmış, çıkarılmış gibi o kadar kana bulandı yani. Öyle. Ve belki de öldüreceklerdi. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas o anda orada denk geldi. Onların elinden o aldı onu. Kurtardı ve götürdü. Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Daha sonra yeniden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona kendini açık etme dedi. Fakat o ertesi gün gitti aynı şeyi tekrar etti yeniden Kabe'nin önünde. Aynı muameleye tabi tutuldu. Yani iyi bir dövüldü. Peygamber Efendimiz bunu gördükten sonra, duyduktan sonra çağırdı onu ve sen kabilene git dedi. Kabilene git ve ben sana talimat verinceye kadar buraya gelme. Benden talimat alırsan gel diye o zaman gelirsin. Yoksa bunun dışında Mekke'ye bir daha gelme diye Hazreti Peygamber ona böyle bir talimat verdi. Ve kabilesine gitti. Tabii kabilesi içerisinde hem İslam'ı yaşadı hem İslam'ı anlattı, tebliğ etti. Kabilenin yarısı onun elinde Müslüman oldu. Daha Peygamber Efendimiz hiç oralara gitmemiş. Onun vasıtasıyla kabile Müslüman oldu ve orada yaşadı. Mekke döneminde Hazreti Peygamber'le başka görüşmesi yoktur. Yani Mekke döneminde Hazreti Peygamber'le başka görüşmesi yoktur. Buradan Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etti. Oraya yerleştiler. Ve ancak 2-3 sene gibi bir zaman geçtikten sonra Hazreti Peygamber onu davet etti. Kabilesinden o da Medine'ye hicret etti. Geldi. Evet. Ondan sonraki bir zaten Medine dönemi başlıyor hocam. Medine dönemi başlıyor. Hı hı. Medine'ye geldikten sonra Suffe'ye yerleşti. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber Medine'de mescidi kurduktan sonra yanına bir de okul vazifesi gören Suffe kurdu. Burada kalan sahabileri Ashab-ı Suffe denir. Ebu Zer el-Gıfari de Suffe'ye katıldı. O da orada yatılı bir öğrenci gibi kaldı. Burası Efendimizin evinin hemen yanıdır. Peygamber Efendimizle beraber orada uzun zaman geçirdi. Bütün zamanını Hazreti Peygamber'in yanında geçirmiştir. Onun yakınında bulunuyordu. Bedir Savaşı'na katılmamıştır. Hatta Uhud Savaşı'na da katılmadığı belirtiliyor. Yani onlar bu savaşlardan sonra Medine'ye geldiği naklediliyor, belirtiliyor. Ama geldikten sonraki Medine hayatı hepsi Peygamber Efendimiz'in yanında, çevresinde geçmiştir. Peygamber Efendimiz'in deve çobanlığını yapmıştır. Yani bir taraftan Suffe'de kalıyor orada kalan sahabilerle beraber. Efendimizin Medine yakınında Gabe diye bilinen bir yer var. Burası çiftlikti. Efendimizin işte devlete ait veya kendisine ait develeri seyahatte olmadığı zaman orada bakılıyordu. Burası otlak yeridir. Orada Peygamber Efendimiz onu görevlendiriyor. Develerin bakımıyla, sulamasıyla, yedirmesi, içirmesiyle o ilgileniyordu. Bu işi de yapıyordu yani. Bunun dışında Peygamber Efendimiz sefere çıktığı zaman, savaşa çıktığı zaman o da Peygamber Efendimizle beraber aynı şekilde birlikte yürüyor. Bütün seferlerinde Hazreti Peygamber'in beraberinde bulunmuştur. Mekke'nin fethinde aynı şekilde Hazreti Peygamber'in yanındaydı. Huneyn Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in yanındaydı. Hatta bu savaşlarda kendi kabilesinin bayraktarlığını yapmıştır. Sancağını taşımıştır yani. Bu fetihler esnasında her kabilenin, kabile kendi fertleriyle yürüyor. Başında bir sancağı vardır. O kabile onun peşinden gider. O da kabilesinin bayraktarlığını, sancaktarlığını yapmıştır. Hazreti Peygamber vefat etmeden önce kendisini davet etti. Yani vefattan kısa bir zaman önce kendisini davet etti, kendisini takdir ettiğini, kendisini sevdiğini, takvasıyla, doğruluğuyla, dürüstlüğüyle ona değer verdiğini belirtti. Hatta onu kucakladı Hazreti Peygamber. Ondan kısa bir zaman sonra da vefat etti. Yani Peygamber Efendimiz bizzat kendisinin davet edip takdir ettiği sahabilerden biri, görüştüğü, son anlarında görüştüğü sahabilerden bir tanesidir. Evet hocam, şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yaşadığı o süreç içerisinde o iltifata mazhar oluyor. Ben şeyi merak ediyorum, bu süreç içerisinde karşılaştığı durumlar karşısındaki hareketleri nasıl bir takva hareketiyle yani sunuluyor günümüze? Birazcık onlardan bahseder misiniz? Yani hangi takva hareketlerini görüyoruz Ebu Zer Gıfari yani, Hazretleri'nin? Ebu Zer el-Gıfari çok samimi, ihlaslı bir Müslüman. Hı hı. Tavizsiz bir Müslüman. Yani dini konuları yaşama konusunda çok hassas. Evet. Hatta sadece kendisinin yaşamasını yeterli bulmuyor. Etrafında. Başkalarına da, etrafına da yani bunu hem öğretmeye çalışıyor, hem yaşanıp yaşanmadığını, dini kurallara kuralları yaşama konusunda hassasiyet gösterilip gösterilmediğini de takip ediyor. Ve uyarıyor, hatırlatıyor. Çok doğru, çok dürüst, sözünü esirgemeyen biri. Yani Kur'an'da bir emir, bir yasak varsa bunun ihmal edildiğini gördüğü zaman kendisi zaten yaşıyor. Başkalarına da uyarısını yapıyor yani. Evet, bu konuda hiç sözünü esirgemiyor yani. Devam edelim. Biz de kıymetli izleyicilerimize sorduk. Takvayı kendi hayatınıza nasıl uygulayabiliyor musunuz acaba diye. Bakalım onlar ne cevap vermişler. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim hocam. Kur'an-ı Kerim ve hadisler ışığında uygulayabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasaklara uyarak ve hadisler ışığında yani takvaya ulaşabileceğimize inanıyorum. Ya önemli olan abi insan olmaktır. Ya insanın içiyle alakalı bir şey bu. Bana göre ben kalbi temiz bir insanım. Ben inanıyorum ki insanların da kalbi temizdir. Kötü insan yok bana göre. Hani hep iyilik, yani en güzel şey bana göre iyiliktir ya takva. Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarını bilip buna göre yaşamaya gayret ederek uyarız. Takva işte dürüstlüktür. İyi niyetli olmak, dürüstlük olmak. Efendim İslam'ın dedim ya bir şiarıdır yani. Efendime söyleyeyim her Müslüman bu takvaya bürünmelidir yani. Zikirle meşgul olmamız gerekir. Günlük zaten ibadetlerimizi yapıyoruz. Yani bu anlamda düşünüyorum ben. İbadetlerimizin üzerine tekrar ibadet ekleyebiliriz. Kalp gözümüzü nurlandırmak için zikirle meşgul olmak gerekiyor. Yani yolda giderken tebessüm etmek gerekir. İnsanlarla ikili ilişkileriniz takvasal anlamda siz gerçekten takvalıysanız ikili ilişkileriniz gelişir ve kişilerle iyi geçinebilirsiniz. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli hocamla birlikte. Hocam Ebu Zer Gıfari Hazretleri'nin takvasını konuşuyoruz. Daha geniş manada aslında Asr-ı Saadet'teki o yaşantıyı konuşuyoruz. O hikayeleri sizlerden anlatmaya devam ediyorsunuz bize. Çok da güzel oluyor. Buyursunlar devam edelim. Şimdi Hazreti Peygamber'den sonraki hayatı da önemli. Ebu Zer el-Gıfari. Halifeler dönemi. Halifeler dönemi, evet. Yani. Refai Raşidin döneminde. Bu dönemde her üç halifeye de biat etmiştir. Onların emrinde hareket ediyor. Daha çok yani takva içerikli hayat yaşıyor. Çok hassas davranıyor. Böyle fazla dünyalığa önem vermiyor. Böyle mal, mülk biriktirme konusunda böyle bir derdi yok. Sadece dinini en güzel bir şekilde yaşamanın gayreti içerisinde. Tabii dini yaşamanın bir parçası olarak veya dinin bir emri olarak cihadı önemsiyor çok. Refai Raşid'in devrinde, özellikle Hazreti Ömer, Hazreti Osman dönemlerinde cihada katılmıştır. Ve hemen hemen hayatı cephelerde geçmiştir. Mesela onu özellikle Suriye, Filistin'in fethi esnasında, buraları fethedilirken onu orada orduların içerisinde görüyoruz. Şam'ın fethinde bulunuyor. Hazreti Ömer devrinde. Kudüs fethedilirken orada, Kudüs'ü fetheden orduların içerisinde. Hatta Hazreti Ömer Kudüs'ü teslim almaya gelmişti. Kudüs'e ilk girenlerden biridir. O da yani Hazreti Ömer'le beraber. Kudüs'ün fethinden kısa bir süre sonra Mısır fethedildi. Amr bin el-As kumandasında Mısır'a gitti. Mısır ordularıyla beraber Mısır'ın fethine katıldı. Orada bulundu. Hatta Mısır'ın fethinden sonra kısa bir zaman yaşadı da orada. Yerleşti gibi yani. Böyle orada yaşadı. Daha sonra Şam'a geldi. Şam'da bulunduğu dönemde, özellikle Hazreti Osman döneminde, bizim bugün Türkiye'mizin Güneydoğu topraklarında bulunan Urfa, Diyarbakır, Silvan gibi şehirlerin fethinde bulundu. Yani bunlar o dönemde fethedildi ve oraları fetheden orduların içinde yer aldı. Anadolu'nun içerisinde tam Malatya'ya kadar yapılan akınlar var. O akınlarda yer aldı. Yani cihada çok önem veriyor. Ve hemen hemen bu dönemdeki bütün hayatı cephelerde geçmiştir. Bir taraftan takva hayatı ile örnek oluyor. Böyle mala mülke önem vermiyor, ibadetlerine, doğruluğuna, dürüstlüğüne, ahlakına dikkat ediyor. Herkese örnek oluyor. Birçok insanın Müslüman olmasına vesile oluyor, sebep oluyor yani bu dönemlerde bu yönüyle. 30 yılından itibaren zaten 32 yılında vefat edecek. Yani 32 Hicri yılında vefat ediyor. Vefatından 2 yıl kadar önce Şam'da bulunuyor. Şam'da bulunduğu dönemde orada bir takım ihtilaflar ortaya çıkıyor. İhtilaflar şunlar. Şimdi Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh böyle kendisi şahıs olarak böyle çok fazla mal mülk biriktirme taraftarı değil. Peygamber Efendimiz devrinde zaten çok fazla varlık yoktu. Yani sıkıntılar içerisinde geçti o dönem. Ancak Müslümanlar İran'ı fethettikten sonra, Bizans'ı fethettikten sonra, Kuzey Afrika'yı vesaireyi fethettikten sonra buralarda çok büyük zenginlikler elde edildi. Yani ticaret canlandı, ithalat, ihracat başladı, bütün insanlarda para çoğaldı. Para çoğalınca herkes zengin hayatı yaşamaya başladı. Bütün sahabiler de dahil. Ve insanlar güzel güzel evler yaptı, ticarethaneleri büyüttüler, genişlettiler. Servet çoğaldı. Bunda bir sakınca var mı? Yok. Yani insanlar zekatını verdikten sonra, hayır hasenatını yaptıktan sonra bunda bir sakınca yok. Fakat Ebu Zer el-Gıfari şahıs olarak, kişilik olarak insanların bu derece böyle çok fazla para kazanmaya meyletmelerini hoş görmüyor. Yani Peygamber Efendimiz devrindeki hayatı özlüyor. Veya o hayata dönülmesini istiyor. Ama varlık olduktan sonra varlık kendini gösteriyor yani ister istemez. Dolayısıyla bazı insanlara uğruyor mesela. Orada zenginlemiş, ticaret etmiş, sahabilerin yanına uğruyor. Onlara diyor ki bu sizin yaptığınız doğru değildir diyor. Malla mülke bu kadar önem vermeyin vesaire diyor. Hatta Tevbe suresi 34. ayet-i kerimin içerisinde geçiyor. İşte altın ve gümüşü biriktirenler, toplayanlar karınlarını ateşle dolduruyorlar. bunlara azap vardır gibi bu anlamda bir ayet var. Aslında bu ayet Yahudilerle, Hristiyanlarla ilgilidir. Ama veya zekat vermeyen, hayır hasenat yapmayanlarla ilgilidir. Fakat o zaman zaman bu ayeti de okuyor bunlara. Yani insanları aslında dünyalıktan caydırmaya çalışıyor. Tabii bu bir huzursuzluk meydana getirdi. Kendisinin takvada çok ileri derecede hassas davranması, başkalarının da böyle olmasını istemesi huzursuzluklara neden oldu. Şikayet konusu oldu. Muaviye bin Ebi Süfyan validir, Şam valisidir. Ona gittiler, dediler ya geliyor böyle böyle konuşuyor. Ondan sonra bunları söylüyor. Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh onu çağırdı. Yani sen kendin takva sahibi ol. İstediğin gibi yaşa. Ama başka insanlar malının zekatını veriyorsa, hayırın hasenatını yapıyorsa onların varlıklarına karışma dedi. Ama o vazgeçmedi bu işten. Bu defa Muaviye bin Ebi Süfyan Hazreti Osman'a Medine'ye haber gönderdi. Halifeye haber gönderdi. Durumu bildirdi. Hazreti Osman da gönder onu gelsin bakayım ben konuşayım onunla dedi. Medine'ye geldi Ebu Zer el-Gifari radıyallahu anh. Hazreti Osman onu çağırdı. Hazreti Osman düşüncesini biliyor zaten. Yani o geçmişten beri hep böyle zühd hayatı yaşayan, böyle dünyalığa fazla değer vermeyen, sade bir hayat özentisi içerisinde olan bir insan. Hazreti Peygamber devrindeki hayatı özlüyor yani. Sade hayatı özlüyor, istiyor. Hazreti Osman ona dedi ki sen böyle yaşayabilirsin. Senin tercihindir. Bunda bir sakınca yok. Ama diğer insanlar helalinden kazandıktan sonra, helal yere harcadıktan sonra, zekatını verdikten sonra, hayır hasenatını yaptıktan sonra onlara karışma dedi. Tamam dedi önce. Ancak sonradan Medine'de dolaşmaya başladı. Baktı ki Peygamber Efendimiz devrinde kerpiç evler vardı Medine'de. O kerpiç evlerin hepsini terk etmiş insanlar. Medine'nin dışında hurma bahçeleri içerisinde yeni yeni evler yapmışlar. Taştan evler yapmışlar. Ondan sonra böyle güzel evler, bahçeli evler yapmışlar. Bunu görünce aynı şeyleri orada Medine'de de tekrar etmeye başladı. Bunu görünce Hazreti Osman dedi ki sen... Bu insanlar seni rahat bırakmayacak. Sen de rahat kalamayacaksın. Yani senin özlediğin o hayata dönmek mümkün değil. Dolayısıyla sen gel, senin rahat edeceğin, bu insanların rahatta kalabileceği, senin de rahat edebileceğin bir yere gönderelim seni dedi. Hazreti Osman böyle bir teklifte bulundu ve o da buna mutabık kaldı. Neticede Medine'nin kuzey doğusunda Kufe Basra yolu üzerinde Rebeze diye meşhur bir yer var. Bu Rebeze 150-160 kilometre Medine'den uzakta. Seni oraya gönderelim. Sen git orada yaşa dedi. O da muvafakat etti ve Hazreti Osman ona iki hizmetçi verdi. Yani ona hizmet etmek üzere. İki hizmetçi verdi. Beytülmal'den, devlet hazineden yani ödeyerek deve verdi. Yani birkaç deve verdi. Onlarla meşgul olsun diye orada. Hizmetçiler verdi ona orada yardımcı olsunlar diye. Çocukları ve hanımını aldı. Ondan sonra oradan ayrıldı ve Rebeze'ye gitti. Orada. Ondan sonraki hayatı orada geçti. Rebeze hayatı bir sene ve bir senenin biraz üzerinde bir hayattır. Yani az bir zaman kalmıştır orada. Orada bir sene yaşadıktan sonra vefat etti. Yalnız Hazreti Osman onu gönderirken ona şart koştu. Dedi ki oraya gidip temelli orada kalmayacaksın. Yani temelli bedevileşmeyeceksin. Zaman zaman Medine'ye geleceksin. Burada insanlarla oturup konuşacaksın. Ondan sonra yeniden oraya gideceksin. Sahade hayatına devam edeceksin diye şart koştu ona. O da bunu yaptı yani. Neticede orada bir yıl kadar kaldıktan sonra Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh orada vefat etti. Cenazesini Abdullah bin Mesud radıyallahu anh kıldırmıştır. Abdullah bin Mesud Küfe'deydi. Küfe'den Medine'ye doğru geliyordu bir grupla beraber. Oradan geçtikleri esnada Ebu Zer el-Gıfari'nin vefat ettiğini duydular, gördüler. Ve cenazesini o kaldırdı, kıldırdı. Hanımını, çocuklarını da oradan aldı, Medine'ye getirdi. Hazreti Osman'a durumu haber verdi. Hazreti Osman onun çocuklarını, yani Ebu Zer el-Gıfari'nin hanımını ve çocuklarını kendi çocuklarına katmıştır. Onların bakımını o üstlenmiştir. Ve ondan sonraki bütün hayatlarını onun himayesinde idame ettirmişlerdir. Şimdi burada bir noktaya işaret etmek gerekiyor. Ben bunu kaynaklardan hareketle bu şekilde anlattım. Ancak kaynaklarda bu konular anlatılırken çok farklı bilgiler de var. Hazreti Osman'ın Ebu Zer radıyallahu anh'ı zulmettiğini, bunu Medine'den sürdüğünü, çöle hapsettiğini, orada açlıkla sefalet içerisinde vefat ettiğini anlatan bilgiler de var. Kitaplarda bunlar da var. Bunlar maalesef doğru bilgiler değil. Yani burada Ebu Zer el-Gıfari'ye de haksızlık yapılıyor. Hazreti Osman'a da haksızlık yapılıyor. Böyle bir şey yok aslında. Bu bilgiler nereden çıktı? Bu bilgiler şuradan çıktı. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliği 12 yıl devam etmiştir. Halifeliğinin son 6 yıllık döneminde bir kısım muhalifler ortaya çıkmıştır. Asiler ortaya çıkmıştır. Hazreti Osman karşıtları ortaya çıkmıştır. Bu Hazreti Osman karşıtları, yani bütün İslam dünyasında, o günün İslam dünyasında toplam 2000 kişidir. Küfe, Basra ve Mısır'daki Fustat şehrinden toplanmış 2000 kişidir. Bunlar Hazreti Osman aleyhinde çok kötü propagandalar yapmışlardır. Onu karalayan propagandalar yapmışlardır. Bir takım siyasi beklentileri var. O beklentiler karşılanmadığı için yönetici olarak Hazreti Osman'ı, valileri kötüleme yoluna gitmişlerdir. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'ı da burada aslında zulüm falan görmemiş. Ama onlar onu sanki Hazreti Osman ona zulmetmiş, sanki onu çöle zorla göndermiş, oraya böyle çölde yaşamaya mecbur etmiş gibi ve acından, açlık içerisinde, sefalet içerisinde ölmüş gibi anlatıyorlar. Halbuki böyle değildir. Hazreti Osman ona hizmetçi vermiş, develer vermiş. Devletten maaşlıdır, emekli maaşı alıyor. Ata diye bir maaş türü vardır. Bu maaşını da Hazreti Osman ona veriyor yani. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değildir. Dolayısıyla Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh yani burada vefat etmiştir. Buradaki hayatı da gayet şey içerisine geçmiş. Yani öyle mağduriyet içerisinde geçmemiştir. O Rebeze diye bahsedilen yerde aslında mağduriyet yeri değildir. Burası devletin koruluğudur. Medine'de devletin 4000 devesi vardı. Bu develer savaşta devesi olmayanların kullanması için hazır bekletilen, yani cihada katılmak üzere gidecek erlerin bineği olarak devlet besliyor bunları. Bu develer hepsi burada besleniyordu. Bunların bakıcıları var, orada sulayıcıları var. Burası otlak yeridir. Başka kabileler de var. Mesela Zübiyanoğulları kabilesinin topraklarıdır buralar. Zübiyanoğulları burada bütün sürülerini otlatıyorlardı. Böyle mağduriyet yeri değildir yani burası. Anlatıldığı gibi Ebu Zer el-Gıfari kendisi tercih etmiştir bunu ve orada yaşamayı kendine uygun bulmuş. Ondan dolayı orada yaşamıştır. Ben şöyle bir benzetme yapayım. Şimdi günümüzde bazı insanlar var. Bakıyorsunuz şehirde yaşıyor, imkanları güzel, varlık içerisinde yaşıyor. Şöhret sahibi olabilir, sanatçılar olabiliyor yani bunlar böyle bakıyorsunuz. Hayatının bir devresinde bakıyorsunuz şehir hayatından bıkıyor ve çekiyor gidiyor, köyüne gidiyor. Köyde bakıyorsunuz orada bir köy evi yapıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz tavuk alıyor, besliyor. Ondan sonra bakıyorsunuz orada kendine göre bir köy hayatı kuruyor. Aslında imkanları çok. Varlıklı kimse ama şimdi neden? Ondan zevk alıyor, ondan haz alıyor, ondan mutlu oluyor. Ebu Zer el-Gıfari'nin bu Rebeze'ye gidişini de yani bu şekilde düşünmek gerekiyor. Yani orada rahat edebilecek yapıya sahip bir insan. Dolayısıyla bunu yadırgamamak lazım yani. Evet hocam, artık yavaş yavaş programımızın da sonuna gelirken yaklaşık böyle bir 5 dakikamız kaldı. Hayatından bazı kesitleri merak ediyoruz. Son olarak Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh hakkında neler söylemek istersiniz? Özellikle de takvası hakkında. Evet. Şimdi Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh çok takva sahibi, dini konularda hassas bir insan, aynı zamanda çok mütevazi biri. Zaten tevazu da takvanın gereği olan bir husus. Şöyle bir örnek aklıma geldi. Buhari'de anlatılıyor. Hadis kitaplarımızdan Buhari'de geçiyor. Bir gün kendisi üstü başı düzgün, güzel bir kıyafetle görüldü. Yan tarafında kendisinin hizmetçileri var. Hizmetçilere baktılar. Aynı kendi kıyafeti gibi hizmetçilere de güzel kıyafetler vermiş, giydirmiş yani. Bunu gördüler. Dediler ki, ya hayırdır? Yani insan kendisi güzel giyinir de hizmetçileri biraz daha mütevazi giyinir. Sen hizmetçileri de aynı kendin gibi giydiriyorsun dedi. Dediler yani. Şöyle bir olay anlattı. Dedi ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la yaşadığım bir olayın gereği olarak bunu yapıyorum dedi. Bir gün bir tartışma yaşandı biriyle aramızda. Bu biri dediği bu Bilal Habeşi Hazretleri'dir. Bilal Habeşi Hazretleri biliyorsunuz Habeşistanlı, zenci bir Müslüman. Annesi babası da zenci, kendisi de zenci. Bir gün tartıştık diyor. Bu tartışma bayağı ileri gitti. Yani hararetli bir tartışma olmuş aralarında. Konu neyse ondan bahsetmiyor. Ben kızdım diyor. Kızdıktan sonra ona kara kadının oğlu dedim. Yani annesini kastederek, onu itham ederek kara kadının oğlu dedim diyor. Tabii olay orada kapanıyor ama Peygamber Efendimiz'e intikal ediyor onun bu ifadesi. Peygamber Efendimiz bunu duyduktan sonra çağırıyor kendisini, diyor ki sen bu ifadeyi kullandın mı Bilal Habeşi için? Kullandım ya Resulallah dedi. O zaman sende cahiliye eseri var dedi hala. Sende hala cahiliye eseri var. Ne demek istedi Hazreti Peygamber? Yani asabiyet işi, İnsanları siyah, beyaz, kırmızı şeklinde taksim etmek cahiliye işidir, ırkçılık işidir. İnsan Müslüman olduktan sonra artık hangi renkten, hangi ırktan olursa olsun aynıdır. Yani değişen bir şey olmaz. Yani önemli olan mümin olmasıdır. Dolayısıyla sen burada bunu söylemekle, bu ifadeyi kullanmakla cahiliye eseri taşıdığın görülüyor dedi. Ve Peygamber Efendimiz peşinden şunları ilave etti. Dedi ki hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Yediklerinizden onlara yedirin, içtiklerinizden içirin. İnsanlar arasında ayrım yapmayın. Tüm insanları hepsini kardeş olarak görün diye bu anlamda bir tavsiyede bulundu evet. Hazreti Peygamber ona. Tabii bu tavsiyeyi duyduktan sonra artık o günden itibaren yanında hizmetçi olarak bulunan kimselerle beraber aynı sofrayı paylaşıyor. Kendisine giyiyorsa hizmetçilere de aynı şeyi giydiriyor. Yani kendisine neyi uygun görüyorsa aynı şekilde hizmetçilerine de uygun görüyor. Bunu da takvasının gereği olarak yapıyor tabii. Bunu ifade ederek ben sözü noktalayayım. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Biz bu hafta Doçent Doktor Mehmet Efendioğlu hocamızla Ebu Zer Gıfari Hazretleri'nin takvasını konu işledik. Çok teşekkür ederiz hocam, eksik olmayın. Haftaya bambaşka bir sahabe efendimizle başka bir kavramla huzurlarınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.